राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 30 सितंबर 2002 साइनलो 3:30 बजे गीताम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक नई बात में हम लोगों को ये नई लगी है कि मुक्ति में तो जीव स्वयं जीवन मुक्ति के रस का आस्वादन करने लगता है और प्रेम में अर्थात पराभक्ति की प्राप्ति होने पर वह भगवान को भी रस देने वाला हो जाता है। बहुत बढ़िया, ये बात हमको नहीं लगी है। हाँ नहीं तो नहीं है, नहीं तो नहीं है, बात अच्छी। और दूसरी बात है प्रेम की प्राप्ति अपने बल योग्यता विद्या यज्ञ तप आदि साधनों से नहीं होती प्रत्युत भगवान के अपने मानने से होती है, ये बात भी हमको नहीं लगी है। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया है, बात बहुत बढ़िया, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, बात बढ़िया है, बात है ना बढ़िया, बहुत अच्छा। दूसरे कहते हैं हमको ये बात नहीं लगी है कि प्रेमी प्रेमास्पद की अभिन्नता जो कि वर्धमान आनंद आप बताए हैं वो अक्षर और अक्षर लेकिन पुरुषोत्तम जो आपने अनन्य और अलौकिक बताया है भक्ति योग की महिमा में, ये बात हमको नई बात में नहीं लगी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी बढ़िया, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ और ठीक और बढ़िया चीज बढ़िया। कहते हमको नई बात में ये बात नहीं लगी है, पहले तो जड़ चेतन के विभाग की बात सुनकर हम लोग ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ मानते थे, परंतु अब हमारे नई पुस्तक पढ़ने से ये मालूम हुआ है कि जड़ चेतन का विभाग तो कल्याण के तीनों मार्गों में जानना जरूरी है। और पेज 4, 6, 12, 10, 20, 21, 23, 27, 27 इनके ऊपर सब बातें हमको नई लगती हैं, ये पुस्तक ही हमको नई लगती है, एक एक वाक्य नया लगता है, सारी बात नहीं लगती है हमको, एक एक वाक्य नया लगता है इसमें। ये बात भी ठीक है, पर हमारे प्रश्न का तो नहीं है, और ठीक है। अब तो ये आप नई बात में से नया काम ये करवाओ कि सब बात हमारे जीवन में उतर जाए, वो हमारे हाथ की बात नहीं, आप चाहो तो उतर जाए, आप चाहो तो उतर जाएगा, हमारे हाथ की बात नहीं है, यह आप आती है। हमको नई बात में ये नया मालूम दिया कि शरीर में अपनी स्थिति मानने पर भी वास्तव में हम शरीर से असंग हैं और अपने में बंधन की मान्यता करने पर भी वास्तव में हम मुक्त हैं, ये बात हमको नहीं लगी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, परंतु हमारे प्रति और सब ठीक बढ़िया चीज बढ़िया। बाकी पूजा परमात्मा में अनन्य भक्ति और अनन्य शरणागति कैसे हो? संसार के चिंतन और प्रेत है छोड़ने, संसार का जो महत्व है वो महत्व आनंद बाधा है, महत्व संसार का न हो। किसी किन्हीं प्रोफेसर साहब का प्रश्न है, ये थोड़ा सा इसमें दो चार बातें और सुनना चाहते होंगे। कोई प्रोफेसर है विश्वविद्यालय के, उन्होंने पूछा है परमात्मा की अनन्य भक्ति और अनन्य शरणागति कैसे प्राप्त हो। अनन्य कहते हैं तो इस प्रश्न में ही उत्तर है, अन्य में प्रेम न हो, अन्य में खिंचाव, अन्य में अनन्य अनन्य अनन्य का अन्य में प्रेम न हो, संसार मोह न हो जाए, भगवान आनंद न हो जाएगा, और अन्य में न हो भगवान हो जाएगा, भगवान का स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। भगवान पिता है, ईश्वर अंश जी उन्नाशी, ईश्वर अंश तो ईश्वर पिता है, और वो छोड़ दो तो आप ही हो जाएगा, आप ही अन्य में छोड़ दो, अन्य में जो स्नेह है, रुपया में स्नेह है, मान में समय है, आदर में स्नेह है, निरोगता में समय है, ये छोड़ दो, इस एक परमात्मा के सिवाय सब छोड़ दो, जरूर देखना, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, करके देख लो। भगवान में आने नहीं करना नहीं पड़ेगा, अन्य का प्रेम छोड़ दो, एक काम करना है, दो काम करना नहीं, अन्य का छोड़ भगवान में करना, भगवान में करना नहीं पड़ेगा, अन्य को छोड़ दो पड़ेगा, आधा काम करना, आधा आधा काम करना, आधा काम तो संसार को छोड़ना है ना, ये एक ही भगवान ने फतेह हो जाएगा। नई बात में ये नया मालूम दिया कि सृष्टि की रचना पालन संगार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों में लिप्त नहीं होते, अर्थात उनमें कर्ता भोक्तापन नहीं आता, और भगवान का अंश होने से जीव में भी कर्तापन और भोक्तापन नहीं आता, ये हमको नया लगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। दूसरी बात है, चेतन विभाग में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करते ही साधक संपूर्ण विकारों तथा पापों से छूट जाता है और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ठीक है। तीसरा है, सभी विकार जड़ विभाग में होते हैं, पर जड़ से तादात में मानने के कारण से उसका परिणाम चेतन पर पड़ता है। चौथी बात है, स्वयं चेतन स्वरूप में कर्तापन तथा भोक्तापन बनता नहीं है, प्रत्युत वह अविवेक पूर्वक अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है, अपने को शरीरस्थ मान लेने पर भी वास्तव में स्वयं कर्ता भोक्ता नहीं बनता। पांचवी बात आता है, शरीर से अपनी स्थिति मानने पर भी वास्तव में हम शरीर से असंग ही हैं, अपने में बंधन की मान्यता करने पर भी वास्तव में हम मुक्त ही हैं। सच्ची बात एकदम ठीक, प्रत्येक बात हो देख, एक बात नहीं है, सात बातें हुई, सात नहीं एक पांच। दूसरे, हमको ये नई बात मालूम थी, साधक अपने को शरीरस्थ मान लेने पर भी वास्तव में कर्ता भोक्ता नहीं है। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। और कर्ता भोक्ता न होना साधन जन्य नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। ऐसे तुम ठीक, परंतु हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, बहुत बढ़िया बात है। और पराश्रय और परिश्रम जड़ विभाग के है तथा भगवद आश्रय और विश्राम चेतन विभाग के है। बहुत बढ़िया है, ये बात हमें नहीं लगी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा, परंतु हमारे पर भी उत्तर नहीं मिला। साधक शरीर नहीं होता, ये बात नहीं लगी। बहुत बढ़िया, लेकिन हमको ये बात नहीं लगी है कि भगवान को अपना मानने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, ये बात। सब काम ठीक हो जाता है, एकदम ठीक हो जाता है, बात बहुत बढ़िया है, परंतु हमारे प्रश्न उत्तर नहीं हुआ। और सब बहुत बढ़िया है। अच्छा, बातें बहुत बढ़िया है। छोटी पुस्तक है, इनमें बहुत अच्छी बात है। छोटी सी पुस्तक, ये पुस्तक में परीक्षा करता प्रतीक्षा करता था, सब कर आ जाओ जल्दी, तो सब कर आ गई। कहीं में थोड़ी कमी है, संशोधन किया है, दूसरा भाग जल्दी आ जाएगा। अभी शर्तों के बाद में कहते हैं सारा विकार व क्रिया जड़ प्रकृति अर्थात शरीर संसार में ही है, जिससे हमारा संबंध ही नहीं है, तथा चेतन अंश जो हम स्वयं है इसमें कोई विकार या क्रिया है ही नहीं, ये स्वीकार करना मात्र है और कुछ नहीं है, ये साधन जन्य नहीं है, ये बात नहीं लगी? बहुत बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हमारे प्रश्न कोई नजीक पहुंचता है पूरा। बातें तो हो गई। एक किसी ने कहा बड़ी उलझन है, मैं जानती नहीं हूँ, जब अपवित्र अवस्था हो मासिक धर्म में भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? खूब लो, खूब हो, अपवित्र पवित्र हुआ सर्व अवस्था गो विवाह युंडी का सूची, अपवित्र हो पवित्र हो भगवान को याद करते ही पवित्र हो जाता है। खूब नाम जब हरदम करो, नाम अपवित्र नहीं होता, आपको पवित्र कर देगा। पहले दे देने चाहिए। पृष्ठ 16 पर एक नई बात आई है कि शास्त्र विहित काम करते हुए अपने द्वारा नहीं और अपने लिए भी नहीं, ये बात हमको नहीं लगी। अपने अपने द्वारा नहीं होता है काम, और न अपने लिए ही होता है, न तो हम करता है न उसके भोगता है, बात तो वही है, ये हमको नहीं लगी। ठीक है, बहुत अच्छा, ये बढ़िया बात, परंतु हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी, फिर पढ़ो इस पुस्तक को, फिर पढ़ो। लेकिन लिखे कहाँ तक, हमने निशान लगा दिए हैं कि आज तक 84 लाख योनियों में जो भी कर्म किए गए उनमें से कोई भी कर्म स्वयं तक नहीं पहुंचा, क्योंकि स्वयं का विभाग ही अलग है और क्रिया का विभाग अलग है। बहुत बहुत बढ़िया, तो हमारे प्रणाम उत्तर है, बढ़िया चीज, बढ़िया आपने कह दिया। आपका विचार छोटा क्रिया का मुख्यता, क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखाई देता, इसलिए साधक के अंतःकरण में क्रिया का अर्थात जड़ विभाग का महत्व न होकर चेतन विभाग का ही महत्व होना चाहिए। ठीक है, हमारे प्रश्न उत्तर आया। हाँ ठीक है, कुछ कुछ आंसर आया किसी भी। आप आदर करो तो बता, मैं आप बोले नहीं तो कहते खूब करेंगे। उधर से आवाज आई है सत्यनारायण जी की, हम आपकी बात का खूब आदर करेंगे। बहुत ठीक है, आप ठीक बोले। जितने विकार होते हैं एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारितम, वो सब जड़ विभाग में होते हैं, और चेतन में स्थित हो जाने पर वो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। मानो जितने दोष आते हैं हमारे में केवल जड़ के संबंध से है, एक जड़ का संबंध त्याग दिया जाए कोई विकार नहीं, सब विकार जड़ के संबंध है, कामना सब ये बात सबसे बढ़िया है। ये विकास सबके सब जड़ विभाग में है। ये प्रश्न उत्तर है। सब विकास जड़ विभाग में, सबके सब जड़ विभाग में है। या मेरे को लगी, मेरे को बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया पुस्तक तो मेरी है, परंतु ये बात है बढ़िया है। सब विकास जड़ विभाग में है, चेतन विभाग में है ही नहीं। ये मैं नहीं ये कहा था, चेतन विभाग में कोई प्रकार नहीं है। प्रकार दी बाधी गई, चेतन विभाग में कोई प्रकार नहीं, ये प्रकार दी। परंतु सबके सब विकार जड़ विभाग में, सबके सब विकार, जड़ का त्याग कर दो कोई विकार नहीं रहेगा। सब विकार जड़ विभाग में। हमारे प्रश्न उत्तर यह है कि सब विकार जड़ विभाग में है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। सब विकार जितने विकार है, कोई कहा हमारे क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पखंड, पखंड और जितने दोष है, जितने दोष है, सब के सब एक जड़ का, एक जड़ के संबंध से है, जड़ में ही है। इस वास्ते भगवान ने जगह जगह गुणा गुणेश वर्तन थे, इंडिया ने इंडिया से वर्तन थे, प्रकृति गरीब करते हैं, प्रकृति इतारा होता है, गुणों को जरूरता होता है, सब जड़ में, एक जड़ में, एक जड़ का त्याग कर दो सब। ये हमारे प्रश्न, हमारा उत्तर ये है। ठीक है, आप सोचो, इसका आदर करो। सब विकार जड़ विभाग में, केवल जड़ में ही है। हम दो चार पांच तरह गीता में कहा है, एक इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, एक गुणा वर्तन थे, गुणा गुणे से वर्तन थे, कोई का नान्य गुणे पे करता राम, कोई का स्वभाव से प्रवर्तित है, कोई पंच तानिकार नान माने है। सब जड़ दिया, सब जड़ दिया, एक बात, सब प्रकार जड़ विभाग में, चंद्र विभाग में एक ही नहीं, कोई विचार है, सब जड़ विभाग में, जड़ विभाग में है। इसका तात्पर्य क्या है, एक बात और है, ऐसे कहने का तात्पर्य क्या है। अभी तीस बात है, ये सब विकार जड़ विभाग में है, चंद्र विभाग में है ही नहीं। यह बहुत बढ़िया बात है, सब प्रकार जड़ विभाग में। परंतु यह बताने का तात्पर्य क्या, तात्पर्य बताओ। एक बात है, यह सबसे जड़ विभाग में, यह मेरे प्रश्न का उत्तर यह है, क्यों जड़ विभाग। कहते हैं भूतकाल को मत देखो, वर्तमान को देखो। कहते हैं अपने मुक्ति ही है, ये तात्पर्य है। अगर ये बात समझ लो तो अपनी मुक्ति, जीवन मुक्त, सबके सब जीवन मुक्त, एक जड़ बदलगा त्याग कर दे, आप में विकार कोई नहीं है, किंचित बात भी नहीं, नहीं कश्चित क्षण में, नहीं वो किंचित करो मे थी, नहीं वो किंचित करो मे थी, यू तो मन तत्व प्रशंसन सरल, कहीं मुझे किंचित मन में कहता नहीं हूं, नहीं वो किंचित करो दिशा, नहीं वो किंचित करो थी, तो करता बहुत अमर में अपने में है ही नहीं, केवल जड़ देगा मैं, केवल जड़ गया। यह बात भैया मेरे को मिली नहीं, इतनी बढ़िया बात है। पुस्तक बहुत बढ़िया छोटी सी है, बहुत बढ़िया, सब बातें कही बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। पर हमारे प्रश्न उत्तर है कि सब विकास जड़ विकास पड़े, ये उत्तर, ये तो अब पढ़ो पुस्तक पता लगेगा सब प्रकार चढ़ बिता लो गए गुणा गुण ऐसे बर्तन थे इंद्रिया नहीं इंद्रिया थे बर्तन थे देव से करिए माना नहीं पंचायत थे शहद सभा वस्तु प्रवर्त थे नैव कंचित करो भी थे नैव कंचित करो थे सब आया सब आया केवल जड़ विभाग में आप में है ही नहीं बिल्कुल आप जो परमात्मा का अंश हो उसमें नहीं है आपने अपना मान लिया शरीर को जड़ संपत्ति विभाग जितना जड़ को आदर दिया है उतने ही विकार फंस गए जितना ही जड़ को रुपया बहुत चल जाए महान जड़ है महान जड़ महान बंधन मैं रुपया भी राजी हो जा रुपया चला गया अंदर भी ये हमारा है बुद्धि भ्रष्ट हो गई सब विकास जड़ विभाग में ये उत्तर है हमारे प्रणाली अर्जुन उदित है सब विकास जड़ विभाग में अब पुस्तक पढ़ो अब पढ़ना अब आर तो पढ़ना सब लिखा करेंगे सब लिखा है पुस्तक में सब लिखा पुस्तक में सब लिखा छिपा नहीं सब विकार जितने हैं सबके सब जड़ विकार है जड़ विकार को त्याग दो एक विकार में रहेगा ही नहीं किंचित मात्र सबके सब विकार जड़ विकार ये हमारे प्रश्न का उत्तर है ना ध्यान में इसमें संदेह हो तो सोचो इसमें संशय हो तो सो जड़ विवाह में क्रिया शब्द जड़ विवाह में क्रिया और पदार्थ दो है ये पदार्थ और क्रिया सब जड़ विवाह विकास सब जड़ विवाह में केवल जड़ विवाह में मार्मिक बात है मार्मिक असली भीतर की मार्मिक बात है पुस्तक पढ़ो फिर सब विकास जड़ विभाग में ये बात दुर्लभ है बिंदी दुर्लभ है हाँ हमने वर्षों पढ़ाई करी नहीं मिले हमारी मिली नहीं बरसों पढ़ाई की ऐसी बात है बहुत मार्मिक बात है सब जड़ विभाग में सब जड़ विभाग में ये दो बताइए सब आरंभ करो उसका तीसरा प्रश्न एक पन्ना दो पन्ना तीसरे पन्ने में है पांचवे में पांचवा दो विभाग है जड़ विभाग और चेतन विभाग जड़ विभाग नाशवान है चेतन विभाग अविनाशी है गीता में भगवान ने जड़ विभाग को प्रकृति, क्षेत्र, क्षर आदि नाम से कहा है और चेतन विभाग को पुरुष, क्षेत्र की अक्षर इत्यादि नाम से कहा है। ये दोनों विभाग अंधकार और प्रकाश की तरह परस्पर सर्वथा असंबद्ध है। जड़ विभाग असत है जिसकी सत्ता ही विद्यमान नहीं है और चेतन विभाग सत है जिसकी सत्ता विद्यमान है। ना सतो विद्यते भाव, संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं, चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। स्थूल शरीर तथा उससे होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर तथा उससे होने वाला चिंतन, कारण शरीर तथा उससे होने वाली स्थिरता और समाधि, ये सभी जड़ विभाग में है। कामना, ममता, अहंता आदि संपूर्ण विकार जड़ विभाग में है। संपूर्ण पाप ताप भी जड़ विभाग में है। पराश्रय तथा परिश्रम दोनों जड़ विभाग में है और भगवद आश्रय तथा विश्राम दोनों चेतन विभाग में है। जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना है। जड़ और चेतन विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र और एवं मंत्र ज्ञान चक्षुषा अभी चेदसी पापेभ्य ये ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा ये श्लोक दिए है। दो श्लोक दिए, दो श्लोक है। अभी चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम है और दूसरा यथे दान से समित दोगने। तात्पर्य है कि चेतन विभाग में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करते ही साधक संपूर्ण विकारों तथा पापों से छूट जाता है और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कारण कि जड़ विभाग के साथ अपना संबंध मानना ही जन्म मरण का मूल कारण है। कारणम गुण संगो से सदसद योनि जन्म सो। यहाँ एक शंका हो सकती है कि चेतन के बिना केवल जड़ में पाप पुण्य आदि होना कैसे संभव है। इसका समाधान है कि जैसे एक गाड़ी की टक्कर से कोई मनुष्य मर जाए तो उसका दंड गाड़ी को न देकर उसके चालक को होता है। दुर्घटना रूप क्रिया तो गाड़ी के द्वारा ही हुई पर उसका दंड उसको भोगना पड़ता है जिसने गाड़ी के साथ अपना संबंध जोड़ा है, अर्थात जो गाड़ी को चलाने वाला है। जो करता होता है वही भोगता होता है। ऐसे ही पाप पुण्य रूप क्रिया का क्रिया तो जड़ के द्वारा अर्थात शरीर के द्वारा होती है और उसका फल जड़ के साथ अपना संबंध मानने वाले कर्ता को ही भोगना पड़ता है। सभी विकार जड़ विभाग में होते हैं पर जड़ के तादाद में मानने कारण से उसका परिणाम चेतन पर होता है। पर होते सब जड़ विभाग में, जैसे ज्वर शरीर में आता है पर शरीर से तादाद में होने के कारण मनुष्य मान लेता है कि मेरे में ज्वर आ गया, स्वयं में ज्वर थोड़ा ही आता है। तू परमात्मा का अंश हो, कभी मिटता ही नहीं, मिटता नहीं। जड़ विभाग के साथ अर्थात अपरा प्रकृति के साथ, अपरा प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण ही अज्ञानी मनुष्य अपने, ये बहुत मार्मिक बात है, खास बात है। जल प्रकृति अहम है, भूमि आप अनल वायु खंग मना बुद्धि अहंकार, वो अहंकार आपने माना है जो आपसे नीचे है, आप अहंकार के भगवान मानो, ये अहंकार, ये जड विभाग खास सुना दो। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार तात्पर्य है कि स्वयं में कर्तापन तथा भोक्तापन बनता नहीं है। अविवेक पूर्वक अपने को कर्ता और भोक्ता मान लेता है। सुख लोलुपता तथा फलेच्छा के कारण वह अपने को कर्ता मानता है और अपने को कर्ता मानने के कारण उसके कर्म फल का भोक्ता मानना पड़ता बनना पड़ जाता है। अपने को कर्ता मान लेने से वह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ अपना संबंध जोड़ता है वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है। क्रिया कर्म बन जाए, क्रिया कर्म बन जाती। स्वयं में लेश मात्र भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। लेश मात्र भी नहीं है, केवल तड़पिंगम है, आप में है ही केवल तड़पिंगम है। नैव किंचित करोति स, नैव किंचित करोमीति। सुना आप फैलाएगा, पहले भी है सब सब। आज तक 84 लाख योनियों में जो भी कर्म किए गए हैं, उनमें से कोई भी कर्म स्वयं तक नहीं पहुंचा, स्वयं क्योंकि स्वयं का विभाग ही अलग है और क्रिया का विभाग ही अलग है। क्रिया में सब जब तक करना है तब तक कर्तापन है, क्योंकि कर्तापन के बिना करना सिद्ध नहीं होता। इसलिए जो साधन किया जाता है उससे अहंकार ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता है। अहंकार पूर्वक किया गया कोई भी कर्म कल्याणकारक नहीं होता, क्योंकि अहंकार ही जन्म मरण का मूल है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर स्वयं को महत्व देवे। शरीर का संबंध संसार के साथ है और स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। आप बिल्कुल अब खुलेंगे बढ़िया। शरीर का संबंध संसार के साथ है और स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। शरीर प्रकृति का अंश है और स्वयं परमात्मा का अंश है। अतः स्वयं कभी शरीरस्थ अर्थात शरीर में स्थित हो सकता ही नहीं, परंतु अज्ञान के कारण मनुष्य अपने को शरीरस्थ मान लेता है। इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने को शरीरस्थ मान लेने पर भी वास्तव में स्वयं कर्ता भोक्ता नहीं बनता। शरीरस्थो भी कौनते है न करोति न लिप्यते। इससे सिद्ध होता है कि स्वयं का कर्ता भोक्ता न होना साधन जन्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। अतः साधक को कर्तृत्व भोक्तृत्व मिटाना नहीं है, प्रत्युत इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि वास्तव में ये अपने में है नहीं। तो उसमें जड़ विभाग है, अपने चेतन विभाग है। गीता में भगवान ने आत्मा में भोक्तृत्व के अभाव को आकाश का दृष्टांत देकर और कर्तृत्व के अभाव को सूर्य का दृष्टांत देकर समझाया है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देह तथात्मा नोपलिप्यते। बहुत लिप्यते भोगते प्रभाव। जिनमें सत्ता शरीरस्थ अथवा प्रकृतिस्थ नहीं हो, प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है, नित्य है, सर्वगत है। वह संपूर्ण शरीरों के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है। यथा प्रकाशयत्येक कृत्रिम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्रिम प्रकाशयति भारत। सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता है, कोई शिकार करता है। कोई सूर्य को इन क्रियाओं का न तो पुण्य लगता है न पाप, कारण कि सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है न भोक्ता ही बनता है। इसी तरह आत्मा संपूर्ण शरीरों को सत्ता स्फूर्ति देता है, पर वास्तव में न तो वो कुछ करता है और न लिप्त तो होता है। इसलिए कहा यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि से इमान लोका न हंति न निबध्यते। जैसे गंगा जी में कोई डूब कर मर जाता है तो गंगा जी को पाप नहीं लगता, और कोई स्नान आदि करता है तो गंगा जी को पुण्य नहीं लगता। कारण कि गंगा जी में अहंकृत भाव अर्थात कर्तृत्व और बुद्धि की लिप्तता अर्थात भोक्तृत्व नहीं है। ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं है। प्रकृति में है और शब्दों और स्मृति में करते थे तो लिप्तता भी प्रकृति में। इसलिए अपने स्वरूप में स्थित तत्व के महापुरुष मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करता है। नहीं वो केंद्र करो मैं थे युग तो अन्य तत्व था। खाने पीने सोने जागने नौकरी धंधा करने आदि संपूर्ण लौकिक क्रियाएं और श्रवण मनन निधिध्यासन आदि संपूर्ण पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही है। स्वरूप में कोई भी क्रिया संभव नहीं है, इसलिए साधु को चाहिए कि वे शास्त्र विहित लौकिक तथा पारमार्थिक क्रियाओं का बाहर से त्याग तो न करें, पर उनमें अपना कर्तृत्व न माने, अर्थात उनको अपने द्वारा होने वाली और अपने लिए न माने। क्रिया का महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है। क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखता, इसलिए साधक के अंतःकरण में क्रिया का अर्थात जड़ विभाग का महत्व न होकर चेतन विभाग का ही महत्व होना चाहिए। साधक शरीर नहीं होता, जबकि क्रिया शरीर के द्वारा ही होती है। साधक का स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है और सत्ता मात्र में कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया और पदार्थ संसार का स्वरूप है। कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने में नहीं है, प्रत्युत अज्ञान के कारण अपने में माने हुए हैं। अपने में मानने पर भी वास्तव में हम कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है। मानने पर भी शरीरस्थो भी कौमते या न करोति न लिप्यते। शरीर में सिर रहना भी करता पड़ता, करता बोलता नहीं। तात्पर्य है कि शरीर में अपनी स्थिति मानने पर भी वास्तव में हम शरीर से असंग हैं। अपने में बंधन की मान्यता करने पर भी वास्तव में हम मुक्त हैं। इस सत्य को स्वीकार करना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। लेख पूरा हो गया, ये लेख पूरा हो गया है। एक लेख पूरा हो गया है, एक लेख इनमें ये नहीं करना है। एक नई बात, नई बात इसमें आगे भी आगे आगे भी तीन लेख हो रहे, चार लेख है। खास भूल बनवाया, फिर पढ़ देना आप, हमारा सुना दे पूरा, फिर दूसरा लेख पढ़ो, तीसरा चौथा पढ़ो। चौथी प्रार्थना बहुत बढ़िया है, प्रार्थना चौथा लेख है। ये सब प्रकृति में इसका तात्पर्य क्या हुआ? चेतन में कर्तृत्व तो होता नहीं है, मारे चेतन में दोष है ही नहीं। इसे मुक्ति बहुत सुलभ बात निकले, तात्पर्य देखा मुक्ति बहुत सुलभ होता कर दो सब दोष नहीं। आयो बहुर आयो काम और गई बहुर गयो काम, मारवण का होता है। भगवान जो काम धंधा आ गया, छोरा छोरी मारे साथ गया, अब कोई छोरा नहीं को छोरी कोई काम नहीं धंधा, आई जो सारा काम आई बहु आयो काम गई बहु गयो काम। प्रगति नहीं व्यवसाय है, प्रगति अत्याग क्रिया कोष सब प्रकृति में ही दोष है, केवल परमात्मा ही है। सब प्रकृति क्रिया सब परमात्मा में, ये क्रिया सभी जग में जग विभाग में तत्व तो एक परमात्मा है। बहुत सीधी सरल बात है, क्रिया सब जड़ विभाग में, ये पदार्थ सब जड़ विभाग में, क्रिया और पदार्थ सब जड़ विभाग में, चेतन विभाग के परमात्मा और चुप विश्राम और भगवान का आश्रय, ये सब क्रिया पारमार्थिक क्रिया हो चाहे स्वार्थ की हो, क्रिया सब जड़ विभाग केवल जड़ विभाग जड़ विभाग। एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर और पांच नंबर में दो विभाग, दो पन्ना है, तीसरे पन्ने में धर्म का त्याग किया भक्ति कल्याण हो जा कल्याण उसके लिए दो जनता का त्याग किया कल्याण अभी कर दो अभी अभी अभी अभी अभी अभी जाओ अभी पहुंच जाओ अभी इसी क्षण जनता त्याग तात्पर्य मुक्ति में देगा तात्पर्य मुक्ति में तात्पर्य क्या हुआ तात्पर्य कल्याण सब क्रिया जड़ विभाग में चतुर्थ विभाग क्रिया नहीं है विश्राम भगवान का आश्रय विश्राम श्याम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले।